د اسلامي کیسټ او سیډیانو د دکان پته یاد لرئ: سعید اسلامي کیسټ مرکز، بیرون گنج گیټ، منگل مارکیټ، پېښور ښار. سأقولنا ثلاثة رابعهم كلب. فدي كده دي بني اسرائيل اختلافات زګ دي کې دا واقع مشهور و. چاول دې درې کسان اصحاب کاف، چاول پینزو او دریم قول له چې وو نه. الله دا دوه قولونه نه نقل کړی په رد کړی دی، او دا دریم قول باندې رد نه دی کړی. عبد الله بن عباس وایي چې دا وو کسانو، ځکه چې قران کریم وایي د طرز نه دا معلومی او طریقه د اصول وایي. دا د اختلاف دا علماء اختلاف به بیان کړي چې دې مسله کې دوه درې قول دي، نور باندې به رد وکړي، یو بل به ترجیح ورکړي، لکه دا قران هم دا کار کړی دی. سيقولون ثلاثه رابعهم واي با زرد چې دی بوای درې کسانو څلورم اسپیو، او بازي بوای چې خمسه دن پنځه کسانو ساده زوم کلب او شپږم اسپیو. رجمن د اشتل کوي بالغیب پیادو، یعنی به دلیل خبره کوي. رجمن بالغیب څه ته به دلیل خبره کوي، په دې رد وشه چې دا به دلیل ده. ويقولون بازي بکی واي سبات نو کسانو و ثامنهم کلب او ماتم اسپیو. قل وای ربي اعلم بعدتين، زما رب خ پوی د دای په شمار. ما يعلمهم الا قليل، نه پوی په دې شمار مگر لگا. عبد الله بن عباس زم په دې قليل کې داخلم چې دا وک سان دي، زکه د قران په دې رسنی قول رد نه دی کړی. فلا تماري في ملا مرا ان ظاهرا، تباس مکو د دې په باره کې مگر باس چې ظاهر د قران سره موافقي. دا قران کې چې کوم راغی بس دغه باس کوا. ولا تستفت فيهم منهم احدا، تپوس مکو دا سابقہ مبارک منهم دی اهل کتابنا احد اند یو تن، زکه چایو دا واقع غلطه بیانې کته دی تپوس کینو غلطه نظریه بل جوړگی. نه پیغمبر دی بارک تپوس مکو زکه دی په خطا دی، او دا ظاهر د قران کې چې کوم خبرې بس دغه بیانوا. دې معلومه شو چې دی واقع کې د ډیر ورنه وتل دا غلط دی، زکه چې قران ته منه کړل چې ډیر بنور نه وځي. او کوم هدایت چې حاصلی کنه دغه ټکو نه حاصلې دا چې الله کوم رانه کړ کړو. والا تقولن لشیء وسع آداب، ور کوي پیغمبر ته په دې لګه یو رکو کې آداب دي، تر راتلون کې رکو پر آداب. ځکه چې نبی رسول الله زبر تواقع بیان کوم سباله ان شاء الله تیر شو نه داغه متعلق آداب. ولا تقولن مو لشیء دې شی مبارک ان فاعل ذلک، چې زده دې کوم کې موږ دا سبا الا ان یشاء الله، مگر کته وی چې الا یشاء الله، کده الله اراده چرته وشي مگر کد اللہ ارادہ وشین ان شاء الله بکیا وا. واذکر ربک یاد اور او اذا نسیت کل جدن یرشی، انسان غفلت راضی کنه بیرست اللہ ډیر یاد وا دیگه ظاهر تفسیر داده. وقل وایا اسا امید یه دین چراو بکی ربی رب زما ل اقرب ډیر نزدې من هاذا د دې واقع د اصحاب کاف نه من نبا اصحاب الکاف رشدن په اعتبار د هدایت. د دې مطلب داده تاسو اصحاب کاف واقع غواړئ کدا الله راونه لیګین د دینه بالله نزدې ډیر د هدایت والا واقع را ولېږي چې هغه به ډیر هدایت پروتي. دا هڅه لازم نه ده چې تاسو به سوال په ما وکړئ، زما خامخ دای جواب درکوم. الله ما ته وه کړی دنو که دا واقع نه بل بر ولېږي، بل بر ولېږي هغه به ډیر هدایت. او دې کې دین تفسیر د سیم جوړې دی شي چې دا به هازه کې اشاره دی منسی یون تا کم شې چې نه ير شه نه دا ټکی یو چې عصا یاد یې ربي امید دی چې ما ته براو کې روزه مال اقرب من هذا ډیر نږدې دی ير شو شي نه رشدن په هدایت کې دا معنی چې کوم شعر شو داغه هدایت او پیدا کمه او ما ته بل ده هدایت شي الله راکی. اوله تفسیر دی کې ظاهر د قران دی. والا بیثو فی کهفهم 300 سنین، او دی درنګ ترګه په خپل غار کې درې سو کال. وزدادو زیته کې 90 وزدادو نه په شوال زیته کې ذکر سلو کې درې کال زیته کې د قمری صاحب باندې قمری صاحب اندرې سو نه جوړیږي او شمسی صاحب سره صرف درې سو جوړیږي. قل الله اعلم بما لبثوا والله کپویا د پاغه درنګ چې دی تیر کړه ده زکه بیان یو کو څوک دی کوي چې د ادرس هم د خلکو خبره ده نه ادرس او کال تیر کړي زکه قران مخې وری سنین عدد له غیب السماوات والارض الله د پر غیب د اسمانو د زمکه ده په غیب اپوي ابصر به و اسمع صدر خلی دن کې ده صدر خاورې دن کې ده ابصر به یو شم دغه نظر نه پټ نه ده ا تور میگه پاگه تور کانی بانی دا کشاری اوری دا غدر گونه نه خبر دا اللہ واسمی اوری دون که ده هر یو خبر اللہ چیز رکی بستای خبر تیره شی وقت بیم وانوری والله بیو آوری ما لهم من دونی من ولی نشت دا مخلوقات دا پار سیوا دا اللہ نسوک دوست ولا یو شرکو پی حکم یا حدا نشرکی پا خبر پیسل کی او تن لرا حکم ستا اختیار پیسلی دا تقدیر چه اللہ پاک پیسلی کی پیدی کسو نشرکی تو اختیارات دا اللہ بلا دب واتلو ما وحی الیک من کتاب ربک لولا اغا چه تا تا وحی کی دا کتاب در ربنا دا قرآن لستل واجب دی واتلو معنی دا تعبدا والتسکیرا والتعلیما والتقربا واتلو والولا تعبد وکد اللہ بندگی پا دی قرآن وکا تسکیر خلق تور کد دی قرآن تعلیم ولا ورکا او دارنگ تقرب اللہ تا بزان نیز دیکا قرآن کی دا طول پیدی دی او دا طول طریقو سا قرآن لستل لازم دی دا قرآن تلاوت اغا ضروری دی لا مبدل علی کلماتی نشد دی بدلون کی دا اللہ دا خبرو دیکی بازی خلق دیس تفسیر که چی کلمات المراد قرآن اخلی او قرآن ویسو نشی بدلولی سوال پی رازی چی دا اللہ کلمی خو تورات انجیل خو خلق بدلی کردی دی بی جوابون کی لگیوی ندس مطلب دا آیت نده و دی زن پای کول واری د کلمات نه مراد د الله پاک هغه خبره ده چې کوم یو وکی هر یو خبره چې وکی نو دا په عرب کې استعمالیږي خلک وايي ما دا خبره وکړه په بل به نه کی ما چې سویل دا حقیقت دی واقعیت دی نفس الامر خبره مې ته بیان کړ ټول دنیا درشه زه دا خبره دی بدله کې د دین دی بل حقیقت راوړي نشه راوړل لا مو بدل کلمات دی مطلب دا وی په عرب کې خلک وايي اوسره چې ډیر زکی انسان وي ما دا خبره وکړه دا سمه د کانی کرخه دا سونه شي بدلواله کته هر څونه کوشش وکړي داسې خبره د دې په مقابل کې نشي راوړل چې دا غلطه کې او صحیح کې نو الله چې کومې خبرې کوي هغه نه بدلیږي ولی ځکه چې حقیقت یې کنه واقعیت یې هغه نو دې کې د نسخې او د غیر نسخې خبره نه کوي چې لکه د یاد کې خلک رانه باسي لا مبدل لکلماته الله چې کومې خبرې کړې دي نو نشي بدلواله لکه الله وایي چې زه به پیغمبران سره مدد کوم دا به ضرور کیږي الله وایي زه به قیامت راوړم دا به ضرور کیږي الله از بره منه دا خبره ضرور حق دا الله دا قرآن رشته دینه دا صحیح خبره دا څوک نشي بدلواله چا ودا که الله خو ویلی چې دا قرآن حق دی خو کېدی شي دا خبره صحیح نشي چې بدلې کو نشي بدلواله سو ولن تجد من دونه ملتهدا او چرې وا ته مندنه کې سوا د الله د ذات نه زیاده پناه هغه الله هر کله چې داسې ذات دی چې داغه خبره داسې مضبوطه ټوسه ده او داغه نه بغیر زیاده پناه نشته بس دا کتاب لوله چې هغه ته ور نږدې شي کنه بل ادب واصبر نفسك مشرکان ویلو چې دا صحابه د ځان نو شړل موږ تاسو کینو زکه موږ له پدې باندې غیرت راځي چې موږ دې غریبانو سره ناشتي از موږ شملي هغه دې سګته کی نو نبی رسول اراده وکړه چې دا صحابه بلګل وکړو الله دا قران کې وتا بار بار ویل په سورته یوهود کې نوح علیہ السلام واقعه وتا بیان کړه او سورته انعام کې مت ویل او دې سورته کې مت ویل چې ګوره دې سبا کې نه کده دې نه خو دې خو اوره سزا در کوم دې خلکو د زماجت نشته دي عبا سو تولا کې مدد ترغیب ورک چې دې خلکو نه مخ نه اړای د دې عاجز او کمزور خلکو سره نبی رسول الله برات به د صحابو سره نش او خدای چې زموږ امت کې د خلکو شته چې الله ما ته امر کړی چې دایو سکینه د دې اټ کې به زموږ د پاره د ادب دې چې د کمزور او غریبانو او ضعفاو خلکو سره کې اصل د غوري په نسبت دې چې خانانو ملکانو قولو شملو ولا سره نش حکومتونه کې او دغه مشران سره دغه مال تمنډه والی سملې نه ته دیزه کې خیر ده آلته خیر نشته دا سوجي دې سملو ته منډه وای کیندې وس کارونه کده دین دا سوجي جمعتون کې ناس دې نور خیر الله خوري تاسو دې من تجربه وکي واصبر نفسه کما الذين صبر کا خپل نفس دا کسانو سیدون رب چې دې خبر رب الغدات والعشي سبابيغا يدعون سار منځ مازیګر من په دې کې داخل لے. او دعا نه مراد ذکر ده او دارنګ دا عام دعاګانې په ګور داخل لپس دعا په قران کې په معنا د عبادت مرضی او د غختلو مرضی ان هر وخت الله یادی یریدون وجهو د دې اراده د الله د مخه سپیشو د پاره نه ولا تعد عیناک عنهم واد نوړي ستاسترګې د دېونه عیناک فاعل د لا تعدوله د څه معنا د سترګې ماړه دا معنا غلطه ده لا تعد عیناک ستاسترګې دی و نوړي انوم د دېونه عیناک فاعل د لا تعدوله د پاره دی واحد مؤنث غائب څنګه ده تريد الزينه تل حيات الدنيا چې تی اراده لري د ډول د ژوند دنیا یعنی په دینه بت سترګې نه لای کاسي سره ته وړو خبر کوړه لاچا خیر ده او چې ته چر دابه پریدو ال دا غټانو مشران او پلانکی او مالدار اغیل به ورش ولا تطع من اغفلنا قلب وان ذکرنا او مروانی گم ته به دار کې دا چا چې ما زړه د غافل کړی د خپل یاد اولونه باز خلک دې سړي چې الله نه غواړي چې دغه پسره د الله ذکر راشي نه الله پاک دغه سره نه ولي دای خبرې ما نه ایوبت دعوتونه درکې قسمه قسم غلط خبرې به تکلیف وبا نه منه دا مشورې به نه منه وتبع واه د خپل خواهش به روان وکانا امره فروت او دا کار د حد نه زیاته فروت یعنی متجاوز نه الحد او دا د مشرکین او حالو جزره کې د الله ذکر نو خواہشات پہ روان ہو اور کار دا گڑ او دا تاسو ټول باطل پرسو ته وګوره چې څوک توحید نه کنا د حق تابعداری هغه چې ته ګوري دروغ بموي غیبت بم دا کوي داغه ناس ته پاسته بم غلطی حلال او د حرام تمیز بم نه هر کار به ګډ وړي دا تجربه دی سره وکي په دې اهل بدع مشرکین وای وکانا امر فروتن با خامہ خوي وقل لو دعوت الحق من ربکم حق تاسو د رب ز طرف راغلی دی دا قران حق دی فمن شاء کد چاخو کوي فلیمن ایمان دی پراوړی کامیاب بشي ومن شاء فلیغفر او کد چاخو کوي کفر دی وکی و دې کفر کی اجازه نه دا ان اعتدنا للظالمین النار اختیار دی الله بندگان لور کړه یکنه موږ تیار کړه ظالمان لور راحت به انصرادق راگیر بکی دی لرا دیوالونه دا یو یو دیوال سلویخ کاله مزل بای کی نبی رسول فرمای دو نگر کر دیوالونه دا کی وسړی پروت ولا عز بالله و یستغیثو کوي دی چرتا فریاد کوي چی اللہ منگا تکی اوبر آگا یو غاتو دی دیو مدد بکولیشی بی ما این پوبو سنگا اوبو بای کلمه لی پشانتا دا تانبی ویلی کڑی شوی کلمه لی پشانتا دا سپینو زرو ویلی کڑی شوی کلمه لی کدر دیج زید لکا تلچت پشانتا دا تیلو چی لاند اخیری پاتی شا گرم هم دیری بدبای هم دیری ایتا محلو آئی یشویل وجوه چی مخونه بوریتای چی مخت رانیزی کنی بیر حسان فرمای دا مخت سرمان ویب که کتور پریوزی دا بده دیو مددی چې الله یو سره کوي دا مدد نه دا په کې بل عذاب ده ځکه فرمای به س شراب او دا ډیر بد سکل دی وسات مرتبه کا او دا ور ډیر بد زیاده آرام دی وسات النار مرتبه کن ساعت فاعل النار ده دا ور چې دا ډیر بد د آرام زیاده د دې مقابله کو زیره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دې سورت کې موجود ایمان عمل لګن وس دا بیانې هغه کسان چې ایمان راوړل نیک عمل نه کړی ان لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا موږ نه بربادو اجر دا چا چې استا عمل کړی خپل عمل برابرۍ الله ډیر مهربان ذات دا چا عمل نه بربادای چې اجر به ورنکی ثواب به ورنکی بدله ورنکی الله داسې ذات دی کنه چې هر عمل لوکو هغه دل ساتل استاد فکر هم نه دی او دای بدلی په دنیا اخرت دواړو کې درکې کډیر دیو کډیر درکې او کله دیو کله اولای کلام جنات او دندا کسان دې د پاره جنتونه دامه شوال وی چې بهي کې بلان دي دیو نو نیورونه یو حلون فی من الصابر من ذاب چولې بشي دیو ته په دې کې بنگړي د سرو زرو دې صورت کې د بنگړو تذکرہ ځکه کړه چې اصحاب کرام نه بنگړي ستل شي وو یا لبسون ثیابا خضرا من سندس هر صورت کې د جنت حال بیانې د صورت د مزاج مطابق بیانې او هغه دی ودی کې جامې د شنې من سند سند وړو ریخه منه وای استبر قدا غټو یعنی په دې جامه کې څنګه زین هم یو نره ومې کنه نه کې به غټ وړو ریخه لګې دي متکین بیا تکې به والی پای کې الله لارای کې پکټونو د ناوې باندې الایک جمع داری کتون دا هغه پالنګ ته وای چې د پاس په ډولې جوړ کړی شي وي اسرور زوات الحجال دای معنا دا هغه کټونه چې پای ډولې جوړ شي نعمت ثواب ډیر خستا بدل دا جنت وا حسنت ډیر خستې دا جنتونه مرتبه غن په اعتبار د زیاده آرام وا ضرب له امه ثلاث رجلین د دور کو غانی کو صلی الله د دنیا به رغبتی بیانې د دو وجنا بلکې ډیر حکمتونه دی یو وجه دا ده چې مخکې تیر شه چې وصبر نفسک غریبانو سره صبر کوا مالدار خلق هلاکېدو ولای دي سوچ کافر او مجرمان دی هغه مراد دی وا ضرب له امه ثلاث رجلین کدا بیانې د مؤمنانو د مجلس نه څوک استنکاف کوي او د دې دنیا باندې ځان عزتمن ګڼي د دې لپاره د مثال الله ورکړی وصبر نفسه کسه لګي دین دی صورت کې موضوع دا چې نیک عمل پکار دی د نیک عمل نه مانع شي څه شي دی هغه دنیا پرستی ده د دنیا محبت دا چې سړي زړه کې راشي به نیک عمل نشي کولای حب دنیا راس کل خطیه دا هر ګناه سر شي به نو د دې د وجه نه په دې روکو کې په دې رستنۍ روکو کې الله د دنیا به رغبتي بیانوي ادم بیانې چې د دنیا سره چامینه وکړه دنیا کې هلاکی او په آخرت کې هلاکی دا واقعیت څوک مثال لے. او ظاهر دار چې دوه کسان په جګړه کې تیر شیو شام علاقه کې رمله او تویل هغه کې دوه کسان یو نیک سره یو ناکاره سره یو نو دی ناکاره سړي د باندې فخر کاو په دې نیک باندې چې ما سبا غونه دی او داد یو داد یو تاسو به سره د دین خبرې نور څه ځان نشته هغه ته نسیت وکړه او به ته دا باغ باندې هلاک شي رښتیا الله است هلاک دا مثال الله را نقل او دا د مشرکین مثال دی سړي کې درې مرز دي یو مشرک دی یو منکر د اخرت دی یو متکبر دی او دا درې وړ مرزونه مشرکانو کې مشرکانمو د اخرت منکرمو او ځان په مؤمنانو لیم ګاڼه الله او هغه ما هلاکت شي وتاو سمو کما او رښتیا دي سوکړل هر زمانه کې دي سي کوي وادر بلا ما تعالی رجل یعنی بیان کړي ته مثال د دو سړو جاننا له ادي ما جنتین چې ما ګرځول د یو تند پر دو باغ مینا ناب دانګو وحففناهما بنخل ومر توکړي داغینه کجوري حفا ګیرول دای ګرچا بیر کجوري ولاړه وجعلنا بینهما زرع ما ګرځول دای په ما بین کې فصل فصلونه پک ولاړو کلتل جنتین د ادوړ باغونه اتت ورکول او کله میوي ولم تظلم منه شیء او نیک مولد د خپل میونه چې دي کې بعضی مرګور بس مونږ ویلې چې دا دو باغونه دا یو باغ دی ظاهر د قران خلاف کیته ګور الله وي دو باغ دا یو باغ دی ولی وي لم تظلم کې زمير د هي راجی دی لګي نو معلومه شوه دا یو باغ دی جواب دا ادارې چې لم تظلم کې زمير کلتا تر راجی دی کلتا په اعتبار د لفظ باندې دا مفرد دی او په اعتبار د معنا باندې تسنیه ده نو قران چې دو ویلی دا پرشته دو خدا نحوی قاعده ته نو معلومه نه زکه دا اختلاف پیدا شي ولم تظلم منه شيء ادي باغونو کمواله نکاو پر مې به ورکواله وفجرنا خلال و ما نار او مروان کړو دی په ما بین کې نیر وکانا له ثمر او د دې سړي نور میوه هم وي امدنی فقال لصاحب اخبر مرګری ته ویلې چې په ظاهر کې کلی کې وسوسیږي مرګری دی یا په اعتبار د ماکان سے مرګری او هو یحاوره د وسره خبرې اترې کوله د فخر انا اکثر من کمال و عز نفر از ته په مال کم ډیر ما عزت منم په اعتبار د نفرای بچین مسی کړو سیمه ډیر دي و دخل جنته او خپل باغ ته نه واته او ظالم لناس بزان ظالمو په سبب د شرک او د تکبر او د اخرت د انکار او د ګناونو خل ما ظن ما ګمان نه دي ان تبیده هدی ابدا چې هلاک بشي دا باغ چره دا به یو دا وبر رواني او دا مزيبه کوم ازنه د شنو اجر بره او ذات ستره چاغه د شین اړای راړای و ما ظن الساعه قائمه از ما ګمان نه ده په اخرت چې دا بګنی ودری ولای روزی تو که بل فرض او تقدیر زو واپس کړه شمه اله رب الله ته لکه ته چې څنګه وې لا جدن نه خیره منه من قلبا من به من زب من د کما غوره د دې باغ نه په اعتبار د زیاده واپس ای دنیا کې الله ما منه فضل کړه د اخرت کې بره باندې وکی کنه لاول اخرت ستنه نو کی او ځه الله ته ګرانه م دنیا را کړه اخرت بم راکی او خبر نه ده جنات دنیا ور کول خو د ګرانوالي سبب نه ده چې تګنه الله په عزت منه خال له صاحب مرګری وته ویل او حاضر او جواب ور کوا کفرت بالذي خلقك من تراب ايت کافر شي په الله چې دې پیدا کړی د خاورونه ثم من نطفه بيد سانس کې د منه نه پیدا لول هر انسان د خاورونه پیدا ده ثم سواك رجلا به برابر کړ سړی دنه جوړ کو په هغه لوس کافر کې دغه ملاقات نه منه لكن والله رب لكن زدا خبر کوم چې دغه الله زما رب دی ولا اشرک بربي احد اخبر رب سید څوک نه برخدار کوم هغه تو سره ادب ورخي ولولا ولد سنوایز دقل د جنت کې کله باخت ته نه وایته قلت د شي بده ویلی وي ما شاء الله هاذا ما شاء الله دغه شر چې الله وختره مال را کړی دی لا قوت الا بالله طاقت نشته مگر په الله او کله چې سره په خپل نعمت باندې دا وینه الله نه ضایع کوي ان ترني انا اقل من کمالا واولادا تما ته نه کوی ځتان په مال اولاد کې کم يم خو فاس په دې باک نشته خیر دی فاس رب از ما امید دې ربنا ایو اتنی خیرا شراب کې مال غره من جنت کې استاد دې باغنه ځکه د اخرت جنت دی کنه ويرسل علیها حسبان او رب دې په دې باندې عذاب من السماء د اسمان نه فتصبح سعيدا سلقان وبګرځي دا میدان زلقن اوار دا ټول هر سبب کې ختم شي زلقن د سيزه چې سره به خوي او يصبح ما او هيا به وګرځي وبدا غورن وچه فلن تستطيع لو طلب تب طاقت نه لري دي وبو د فار د طلب فضل نه لري وجود موجوده ولې خو نشي او طلب کولې به هم نشي وبو چې ختم شي دا بوټي به کم زنه کی نو هيته به ثمرې په دې ما بین کې راګیر کړه شو دې مې یو مدنۍ ټول مدنۍ د زمکه په الله استهلا کې کړي فاسبحانو سبای کدا شپې په عذاب راغې يقلب كفيها اروي ورغوي على ما انفق فيها باغمال چې دبي کولا الګا باخو مه هلاک شو په لکور په يم پیله کولا غم لاړې تبا شولې وهي خاويه على عروش دا باغ را پرې وته په خپل چتون و يقول او دا ویل يا ليتني ارمان لم شرك بربي هدا چې ما برخداران د خپل رب سره یو تن نه جوړ کړل لیکن دې ارمان ولا پیدا نه ور کولا ځکه چې دا ارمان د دنیا لپاره کړل نه د اخرت ولم تقل له فئات ينصرون ونو د یو ډله چې مدد وسو کی کړې وې سوا د الله نه وما كان منتصرا نو د بدل اخستون کې هنالك الولايه نه په دقه ځای کې الولايه دوستي چې ویل الله د الله سره کې الحق چې حق ذات ده سمانا چې د مصیبت کله راشي کنه ټول خلک به الله تخلو رانهږي لیکن هغه کې به الله د چا مددونه نه کوي چې کله سره کافری او مجرمي هو د الله چې د خیرون غره د ثواب په اعتبار د بدل ور کول او خیرون عقبا غره د په اعتبار د انجام چې دغه دوست فل انجام بده کی خو چې دغه مخالف شو انجام بده خرابيږي بسم الله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء په دې آیتونو کې الله د دنیا سپکواله بیانوي چې دنیا ډېر معمولي شی ده او د آخرت ورځ هغه لویه ده او درنه ده او سخت هم ده، نو د هغې دپاره عمل پکار دی. دنیا له خلک خواري کوي نو ډېر یې موقع وي. دارنګه په هغه چا رد دی چې هغې ځان عزتمن ګڼي په هغه کمزورو مؤمنانو غریبانانو باندې چې د هغې سره په شریک مجلس کې نه کېناستل، او نبی رسول سلام ته ویلي چې دا وشړه. نو الله وایي دا دنیا څه چې ته وایي چې تاسو په ځان دې باندې لوی ګڼئ، دنیا څه ته وایي د الله په نظ څه قیمت یې دی. نو دې رکو کې دا د دنیا سپکواله د آخرت عظمت او د هغې دپاره د تیارۍ اسباب تیار د دې صورت موضوع هم د عمل صالح. وضرب لهم بیان کړه دې خلکو ته مثل الحیات الدنیا، مثال د ژوند دنیا په شکل د وعظ باندې، دا مثال د ژوند دنیا د وعظ په طریقه ده. کما ان لک ابوی انزلنا او منګ راولی گو من السماء اذا برنا فاختلط گډوډ راوخی جی به پاغه باندې نبات الارض گیا غان د زمکه فاصبح هشیمن وګرزیږي زره زره مات را مات هشمه من ماتول بل اورز دسی وخت راشی منی چرایشی کړه تذروه الرياح الزيغل رخواغان اشنکیست ختمش د سړي زوانیم دغه شان خدمت میګ لاګه موده یو د سړي کاله دي تیر شي ختم به پنځو سګه د سنا جوړ یو کله یو ځه خو یو کړه بدل هغه زمانه چې نور تیر شي پس ایستا لاړ شي قبر کې به پروتي سو کې دیم ګاګانی به د خېټه او ته ولاړی او انسان چې ځان به دوی غاڼو برید به تا ول او دا وا دا د دنیا په آباد راو دا لار شي ست ختم شي. دا د انسان حیثیت او څومره غرور کوي، او دا انسان څومره خوشاله ده او څومره بے پروا ده. وکان الله علی کل شیء مقتدر، دی الله پار سبانه قدرت والا. و سب کار رازینو چې ساسه مر رازینو سب وکم څه کول پکار دی څنګه ځان ساتل. المال او پیسې او مال چې دی ول بنون او زامن او زینت الحیات الدنیا دا ډول د دنیا ده، په دې دنیا کې ستکیږي لیکن آخرت کې پکار نه راځي. والباقیات الصالحات، او هغه باقی نیک عملونه خیرون عند ربک، دا غره دی پنیز در ربستا ثوابن په اعتبار د بدلی، و خیرون عمل، او غره دی په اعتبار د امید. ان الله د دې غری بدلی ورکي او د دې خو امید دی چې دا سرو نو ان شاء الله کامیابه. باقیات الصلاحات ته یو حدیث کې راغلی دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هن الباقیات الصالحات، دا مستدرک وغیرہ کې دا حدیث دی. دا ذکر او دارنګ اعمال الخير كلها، ټول د نیک عملونو چې د تباقيات الصالحات او قطاده ویل دي، كل عمل اريد به وجه الله، هر هغه عمل چې د الله د مخه وکړي شي، هر شی چې بس د تباقيات الصالحات. نیک عمل صرف ذکر نه دی، صرف مون نه دی، صرف تلاوت نه دی، ډیر شی دی نورم بشمار عمل. نو د تباقيات صفت د اعمال هم دی، صفت د کلمات هم دی، دا دیری خیسته بدلی دا با کلی دا بدلی. و یوم نسیر الجبال، پا کم و راش روان بکو منگا غرونا، روان بکو مدلو زر زر کئی بی اللہ، و تر الارد بارزا وینی با تزمکا صفا داگا، و حشر ناهم و دا خلق بمارا جمع کردی دا دی غرون دا روان اول نمخ کی. فالم نغادر منهما حدا، پری بندو دی دین یوتن. صورت داره چې شپلې به ولې شي نو په دې کې به ټول انسانان مړ شي، ادا کائنات به په خپل حال باندې ولاړي. دیګ به څلوېخ کاله تیر شي، به با دیمه شپلې ولې شي نو دا غي په ابتدا باندې به ټول انسانان را ژوند شي، انسانان پیران حیوانات دا ټول به را ژوند شي. بیت وحشرناهم، نو په دې وخت کې به دا شپلې به سخت شي، نو دا اید سختوالی دا وجه نبا دا غرون بیلوزی و دا از مکه و جنگی دا غرسر و اسمانون با ماتی و انسانان بجوندی دی وقت را پاسیدی دی بایی دا وقت. ولی که سڑه ملش او داس مونو فضا ورانیږي نو سړي باندې هدون روب ناراضي. نو الله پاک دا کائنات چې دسی بدلی را بدلی دا خو دی بندگان من روب راولی دا پریشانه کوي او پیره دا مجرمان. نو حشرنا لپس د مازی د دې پر راوړل دا وحشرنا دا به مونږ را جمع کړی وي مخکې د دې غرونو د الوزولنا. دا تصویر یاد کې ان شاء الله ډیر آیات او حدیث به تاسو انش وحشرنا وهم فلم نغادر منهم احد یوبم پرینل سو نبی بس کی وعرضوا على ربك صفا پیش بکڑے جستا رب تا سب سب یعنی اللہ تبا دا پس اپنے کی والاڑی انسانان بیو گرچا پھر با ملائکی و مخامخ با اللہی او دل تمخ کی با ورمی او اللہ با تدا فرمائی لقاد جئتمونا یقین انتاسو من ترالی اے بندگانو کما خلقناکم اول مر لکسنگ چی من پیدا کریو یا اول کرد اول دل سنگ سڑے پیدای حفاتن عراتن غرلن او سنگی مال وسرنی او جداد وسرنی کم مددگار وسرنی وازی پا یو سر دسی بربن با انسان اللہ تو دریگی. بل زعنتم بلکہ استاسو دا گمانو اللہ نجعل لکم موعدا چو بنگرزو من استاسو دا پارا یو وقت وادی دا د کافر ګمان ده او دا عام مجرمانو هم د سوي چې ایمان خو لري په اخرت او چې ګناونه کوي پروا نه لري د دې خبرې نه دا د سوي ګمان دي گویا کې چې د سوي سو وخت وعده نشته چې الله به موږ سپایي کې حساب کوي نو ځکه د سوي خوش ژوند تیری خچ دا خبرو شن به بس کی واوضع الكتاب کی به خود لشي کتاب دل تبازی خلق کوئی چی دا کتاب نمراد دا سب بل کتاب ده دا اللہ غڑ کتاب و قرآن و حدیث کی دا غیت سا دسی تذکرن دا شوی ظاہر داره چی دا معهود کتاب مراد ده چی عمل نامه دا انسانانو دا لکه روز تسیاق نمالومی دا با کی خود دلشی کم زیگی فی اید الناس او بین یدی اللہ دا خلق و لحسونه کی و دا اللہ مخیده نفتر المجرمین مشفقین من ما فیه تبوین مجرمان چیری دن کی بای دهاغ سنه چی دی کی دی یلی که بزک آیت بخبال معلومات کی چیز ما خو شرک کرده کفر میکرده زنا میکرده ما خو پرده مال خوڑه لده قتل میکرده ظلم میکرده خکار می نده کرده نو سخت یه رکی بای مشفق دی تو ایس برا پیگی آوار اوی بدام وی ویقولون یا ویلتنا افسوس زمانگا ما لهذا الكتاب سوجد دي كتاب لرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة چه نبری دی وڑا گناو نغٹا الا صاحا مگر طولی را جمع کردی دی یوم تینا دا پایتا شو دا سنگ کتاب دی ٹیپ چوی ٹیپ داغی نم خبری پایتی کی او دو ویسیار کمر چوی داغی نم شیح حرکات سکنات بازی پایتی کی طول نشی جمع کولا خاص کر باتینی حرکات سکنات داغی باین نپویی او ټیپ چې کومه دا واز ټیپ کولای شي لیکن د انسان د زړه کیفیت نشي ټیپ کولای او هغه کې بددا هم وي دا کیفیت د انسان چې کوم د کیفیت قلبي هغه به مراخصته وي د زړه حرکات سکنات داغي ارادي دا به پکې وي لا یغادر الصغیر ولا کبیر ځکه دا د الله په علم یو خبرم تنه دا پاتې شي ووجدوا ما عملوا حاضرا ندیو مندکی هغه سچ عملونه کړی حاضر ټول عملونه به حاضر دا صورت د اعمال صورت دی نو زکه دا ټکه به ډیر راضی ول باقیات الصالحات هم پکې وو دام نو که څوک وایي چې دا زته ولا یظلم ربک احد ظلم نه کوي ستاره په چا چې نه کیو د کوم او یا ګنا نه کړی هغه بس کیسه ویلی لکه دنیا کې دا ټګی نه کیږي آخرت کې دا دوکه مو کنه شته د الله دربار کې هر انسان څه د خپل عمل سزا او جزا وو ته ملاوي وس واقع د آدم علیه السلام بیانې د ابلیس چې په دې واقع کې ففسق لفظ دا ډیر مقصود دی چې ګوره یو سړی چې طاعت رب العالمین نه کوي غنه اواز خوش ژوند تیری دا خو ابلیس دی. ابلیس هم الله او ته چې څه وکاغو چې نه کوم تابعداري ونه کړ. یو انسان ته الله ویلي چې لنبل او مایو محسن عملک عمل وکا هغه نه کوم دا خو ابلیس دی. الله او تاسو د ابلیس مرګري کیږي او ما پرې دی د څومره لوی تاوان تاسو کوي چې الله سره پری دی او د ابلیس تابعداري شروع کینو دا څونه غټ تاوان و. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ كَلَّا شَيْءَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَجَدَ آدَمُ تَوَكَّى فَسَجَدُوا أَيْ سَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مَغَرِّ إِبْلِيسَ وَنَكَلَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ دَادَ پيرانو نو دایس صحیح دلیل ده بده چې دا د پیرانو نه دی او دا د جنس د ملائکو نه نه دی. کم تفاسیرو کې جریږي جره دا ملائکو او داو ده تاسو کمزوري خبرې دي او به مولان بشد کې چپ نه شواد نه به ویلې دي چې ټیک د مین الجن راغله خو جن نوع من الملائکه دا نوع د ملائکو نه مونږ په دې دلیل لاړه چې دا نه واده ملایکو ده. اش ځان نه خبرې کوي د تفاسیر بازی زیاته کوي. ظاهر د قران دا پری دی الله وایي د پیران نه دی او موږ وایو چې د ملایکو نه دا د قران خلاف تفسیر دی چې سوګي کوي. ففسق عن امر ربه پس او اتو د حکم در خپل خپلنا فسق وتل دی د الله د حکم نه واته د الله طاعت یې ونه کړه. نو ګور عام واقعاتو کې دا ټکی نه راوړي دی واقعي ارزه کې چې کوم واقع بیانېږي د صورت د مزاج مطابق وي. دلته دې صورت کې د طاعت او د عصیان خبره ده کنه د عمل صالح او د غیر صالح ففسقل په ذکر راوړل. حافتتخذونه وذریته په دې قسم مشایخ نوري خبره کې دا صورت دا واقع ده رد شبهه ده پاره ده یا پلان افلان ده پاره ده دغه وجوهات ماته ظاهر خبره نه ښکاره کی سوچ کړه به دې صورت سوچوږي. حافتتخذونه و یتاسو د ابلیس نس یو د اولاد اولیاء دوستان دوستان دار چې سړی تابعداری کوي من دوني سوا زمانه و هم لکم عدو او داستاسو دشمنان دي بئس للظالمین بدلا دي ته التفات وای بئس لکم نه دی ویل دا التفات دلیل د سخت وی د غصه. بئس للظالمین ډیر بد دی د ظالمان د پاره دا شیطان بدلن په بدل الله کې یو سړی ظالم شي کنه فاسق مجرم شي دا به چا دوش شي د ابلیس الله نه به محروم شي او د ابلیس مرګره بشي نه ظالمه تا ډیر لوی تاوان وکاو الله دنه لړ هغه دنه فوت شو او ابلیس مرګره شو دی دا پسو دا دغه په تابعداري اوس د دې شان کې چې دې څه قدر دې څه شان دې هیڅ شان دې ناشاته هم خلق السماوات والارض ما نه دې حاضر کړی دې پیدایش د اسمانو د زمکه ما چې کله پیدا کول دې هم کې تاسو نه دی کړی ولا خلق انفسهم او نه پیدایش د هم جنس دې ته یو شیطان ز پیدا کوم یو ابلیس نه بل نه کې تاسو نه کوم. وما كنت متخذ المضلين عضدا او نه مزرانی اون کې گمراه کون کو لرا عضدن مټ او امدادیان عضد مددگار تا وای مزلین ز په امداد کې نه را علم الله وای دل دا سوال چې نبی رسول الله ان الله لا یعید هذا الدين برجل فاجر سری باندې دین تایید کی ادیات کوي چې مزلین الله مدد نه لی جواب ایدا ده چې یو مزل او فاجر دې دوړ کې فرق ده. فاجر هغه چې خپل ګناګاری ناغه د دین کار اخستل کی ولا عز بالله او دا دغه شکم دې مزل مزل او چاته وای چې د گمراهی داعی وي هغه الله دین د پاره نه استعمالوي ابدا د نشي کېدل چې مجرم مشرک شړې دی وي چې نور ته شرک او د کفر او د بدعت دعوت ورکړي هغه نه دین کار الله والي د سینې کی او چې کوم یو سره خپل ذاتی ګناګار دی فسق په جوړ پکې دی هغه کله کله الله دین د پاره استعمالوي غالبا هغه نه استعمالوي او کله کله د دین یو کار دی وشي پاګی بنه ول الله به اجر باور کوي او کله بول اجر نه ور کوي زکه چې انما يتقبل الله من المتقين ويوم يقول نادوا شركاء او کوم ورځ الله به دی تواز وکي تاسو اواز وکي اسما شریکان ته الذين زانتم چې تاسو ګمانو چې دا د الله شریکان دي فدعوهم دی به تواز وکي چې باباګان را ورسېږي فلم يستجيبوا لهم نائب ولا اس قبول کیاونه کی هر شریک چې چاله الله جوړ کړی دی که بزرګي جوړ کړی دی او که پیری جوړ کړی دی او که فقیر جوړ کړی وجعلنا بینهم موبقا من بوغ زو د دې په مابین کې زید هلاکت د هلاکت زید به الله بوزي ور المجرمون النار و بین مجرمان و ورفضن انه مواقعها یقین به وکي چې موږ دې ته ورغړ دي دونکي یو زند د باندې یقین دغه زند په سله کې چې کله ان راشي مان دې یقین وي مواقعو سر اسم فاعل واقع کیدونکي دي دا ورده د ازمنه زیاده نو دی خلکو به سهالي چې کله سړی ته دا پته چې دغه ځای ته اوسما ورتاګره دا پریشانی انسان متصور کولای نشي. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا او من دبا نکی دیو دی دیورنا مصرفن زیده اولی دلو چه اللہ چر دوست پنی حاصل لگو کم زیده لارش هر طرف نبرا گیر انسان وز دی صورت که اللہ رب عزت دیر رتنی ورکڑی دی بندگان تا پا بازی عمالو پا دیوود آیت که اللہ رتن پا دیور کئی چه گورا دا قرآن نا دی عراز ولی کوایی دا اللہ قرآن را غلط دینا مخمارا وی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ یقنا من بیان کرده پا دی قرآن کی لناس خلق تا من کل مثل هر قسم بیان وعظ و نسیت و داو داوی فکان الانسان و اکثر شیئن جدلا او دی انسان زید دا هر یوشینا جدلا پا جگڑا کی نور مخلوقات اللہ سا جگڑی نکی چا اللہ تا سویل اغمانی و انسان باسون ډیر کوي دا شی ولې دسی دی او دا ولې دا اعتراضات ډیر لري دا وکانه انسان اکثر شي جدل انسان ډیر جګړه مار دی دا الله سره جګړه قسمه قسم طریقو سره کی څوک توحید نه مني څوک رسالت نه مني څوک احکام نه مني څوک په قران حدیث اعتراضونه کوي څوک په کائناتو کې یو شبل شبانه کوي دا جګړه تر دې چې هغه حدیث د بخاری کې راغلی دی ته نبی رسول جګړه ویلو علی ته ویلو فاطمه ته د شپې اوس پسې ورغلی والا ته سلیان تاسو تعجد نه کوی علی رضا نه ویل چې دا زمنګ روحونه د الله لاس کې دي کدا خو خیره پاسې مو کدا خو خنه نیم را پاسې رسول الله سم روان شو د آیت ولست چې وکان الانسان اکثر شین جده انسان ډیر جګړه مار د دې مطلب هم دا دی چې علی رضا دا خبره وکړه نو دا مناسب نه دا دم یو نوع جګړه جوړیږي ول دا په الله پلو راچولی چې الله کوم را پاسې ور پاسې وکړ را پاسې مونږ سو دغه باندې دغه به چې ما دا کوم د شپې نه کومل ونه کړ دا زما ګناه و ډیره روړې مې خړلې و ګناه مې کړې و بد نظرې را نشوي او پیسک په جوړ شوی زکه ما د توفیق ملانه شه جمران ولې خراب شو زما د ګناه دی وای الله به شه ظلم نه کوي او که چرته را پاسې و دا د الله رحم یې مې را باندې وي ما سبق من حسن فمن الله و ما سبق من سیف فمن نفسك اصل کی خبره دادا چې دواړه سره په الله ور وړي دا به جدل له جګړه ده دا ډیر باریکه خبره ده چې دین ډیر معرفت د الله پاک حاصلې کی بیا خو وا ما منع الناس ايو من وجا مرودا په دې اړه کې الله دا فرمایي چې دا خلک د هدایت او د ایمان په مقابله کې هیڅ معذور نه دي هدایت مخ نه زدي دي او ایمان مخ دي عذر مزر نشته سره داخله څه پیړه واړي وای چې موږ یو ټنګ راکړې شم بیا له مانو که ټنګ چې الله نه راکړې نه مانو دا خره ټنګ غواړي دا غرض دی دا ته که سره چې ته وایته دا پلان کې کار نه کېستا ټنګ مسله لږ زله ټنګ درکم و دی وامه او برابر دې کوم اله به ته ومني نور څه وجه خو نشته دی چې ته ولې نه مانی اسباب خ کامل موجود دي اعذار ټول زایل شوی دي او به ته خبره نه مانی وال غواړي والا د دې مطلب دا دی زجر به انتظار العذاب دیات که دا مقصد براد ده تو تا گوره دا مطلب ده وما منع الناس ندی منکلی خلق لرا ایو منو دا ایمان را وڑلونا اذ جا اومل هدا کل چه هدایت و تخکار را غی و یستغفر ربهم او ندی منکلی دا استغفار دا ربنا چه دا اللہ نبخنه واری دا ایمان دا را وڑلونا دا استغفار نا استغفار توبی تا وای ایمان بیروست پس حسیلی الا مگر د دې خبرې من کړی دي انتا ات یوم السنت الاولین چراشی دي ته طریقې د پوخانو او یا ات یوم العذاب قبل یا راشی عذاب مخامخه بل شي ندی من کړی دي ایمان راړو د استغفار نه مگر دا چې د پوخانو طریقه غواړي او عذاب غواړي وای عذاب در راشه له به موږ منو نو چې عذاب راغی به وسه پیدا تعالی در کې ایمان سنت الاولین معنی سنت نه فی اهلاك الاولین د الله طریقه په پوخانو کې څو سم استثالی عذاب هغه به ورکاو جر له دې سړي استلا دا چې کوم دین دی کوم الله سبحانه و تعالی ډیر سخت خبره کړې ده کسړې سوچ وي وس حکمت ارسال الرسل و ما نرسل المرسلين او نر علی کوم پیغمبران الا مبشرین و منذرین مگر زیر اور کوونګي را اور کوونګي دا یو کاردارې بشارت او انذار ده چا به عذابونه غیر نه راولي ويجادل الذين كفروا بالباطل او جګړه کوي کافران په باطل خبرو شبهات چې باطل څه ته شبهات دخل کوزره کې چول او په غلط دین مخه کول دا د ټول اهل بدعو گمراهانو طریقه ده لکه ته چې زمون په مقابله کې ودرېږي نو ته چی شی باندې کې باباګانو ته دعوت ورکې چې بابا عبادت خلک وي بوتانو ته دعوت ورکې قبرونو ته دعوت ورکې دا خو باطلی خبرې ایا سره د کتاب سنت مقابله کې ودرېږي نو چی شی دا دعوت امام صاحب دعوت ورکی، امام صاحب څوک دی چې تا دعوت ورکی؟ الله دی، رسول دی، کم صحابی دی، قرآن کې نوم راغلی، حدیث کې راغلی، څه کې راغلی تا دعوت ورکی؟ څوک دی؟ یو مولا دی په امت کې تیر شوی، آدم روانې پرس کړی، دا باطلی خبرې دي. نو دا د دې مجرمانو طریقه په باطل پسې روان، او بیا خلکو ته شبهې هم چاچی هم باطلی وي، باطل شبهات اچي باطل. دې آیت به هم سوچ وکړه، ویجادل الذین کفروا بالباطل، بس خدا اهل حق دی چې ټول دعوت الله ته دی، چې خلکو الله والا شي، یا خلکو محمد رسول الله تابعداري وکړي، یا خلکو قرآن دی، حدیث دی، آخرت را روان، دا دعوت دی، دا حق دعوت، او د دې هر خبره حق ده. دا ولې په دې باطل باندې دا خبرې کوي؟ یدهزو به الحق، چې د پکې په دې باطل باندې حق لره، دا باطل نه ډال جوړ کړی، د حق له دې کا ور کوي. نو واتخذوا آیاتی وما انذروا هزوا، او دی نیولې دي آیاتونه زما، او هغه څه چې دی پیرولې شوې دي هزوا ټوکه، وما انذروا هغه عذابونه چې الله یو ته بیانې، دا ته ټوکه ښکاره کوي، زما آیاتونه او زما عذابونه ته ټوکه ښکاري. حال دار چې دا ټوکه نه دي، دا خو عظیم خبرې دي، لوی خبرې را روانې دي. وس الله زجر ورکی بالاعراض عن آیات الله ونسیان الذنوب، دی هر آیت کې دد خبرې ذکر شوې دي. ما په دې اتنی وخت سوچ کاوه، ډیر عجیبه پیدي پکې دي، هو کما سره لږ وخت وې، نو ما به خانداز کې بیان کړی و ان شاء الله. په دې آیتونو کې دوه خبرې الله به بیان کړی دي. الله دا هغه چا به دې بیانې چې قرآن او ته بیان شي عبرت ته نه لې، او زړه ګناونه خپلې ری. کمال د انسان دا دی چې د قرآن نه عبرت اخستل، او زړه ګناونه بار بار را یادول چې الله ما هډیر جرمونه کړی، خپل ګناه کده نه یره شو کنه، به قرآن نه پیدا نشي اخستل. قرآن نه پیدا لې چې زړه ګناونه په خاني به تا ته یادي، سلویف تو کال به تا یادي، هغه به هر ورځ را یادي، او الله ته پیش کړي چې الله ما دا ورانه کړه. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربي، اڅوک لی ظالم دی دا هغه چا نه چې هغه ته بیان کړی شي آیاتونه د خپل رب، دا قرآن ته بیان شي، فاعرض عنه، استته مخ وړي پروا پې نه کوي چې دا څه خبر وي وسنه وي. لکه دا د کفار د مجرمینو حل او د فساق حالت هم دی. ونسي او ير کی ما قدمت يدا، هغه ګناونه چې مخ کې لګري دي لاسونه ده، خپل ګناه ته نه ګوري، او الله ولا بار بار خبر ورکوي، او د ځان اصلاح نه کوي. یو سړي د تنبی ورکړی کیږي، او تنبی باندې پروا نه کوي، او چې کوم جرمونه یې کړی دي هغه باندې پروا نه کوي، نو دا غټ ظالم انسان دی. نو دا دوه مرضه چې در کړل، نو د قرآن نه به پیدا نه شخص تلې، هغه دا انا جعلنا علی قلوبهم اکنا، یقینا ما ګرځولې د دې په زړونو پردې، ایف قهوه د دې لپاره چې پوه نشي په دې قرآن، دا په زړه پرده شوله چې د آیت نه دې اراز وکړه، او ګناه دې هېره کړه، پړه به دې پرده راشي د قرآن نه به نه خبرې وي. وفي اذانهم وقرا، په غوږونو کې هم بوج دی چې د هغې بوج د نظرې ته خبره نه پرېوځي، او دومره خراب شي دا زړه چې وایم تدعوهم کثیرا بلی الى الهدا، د هدایت خبرې ته فلن يهتدوا اذا ابدا، هدایت یې چرې دی نالی په دغه وخت کې چرې، اذن په دغه کې ابدا بالکل اړه خراب شي، کنه چې زړه خراب شي بیا به هدایت سره څنګه وایي؟ عذاب الاولین ورکی وای و ربک الغفور، و رب ستا بکن کی ذات، او داس اللہ دی ذر رحم خواند می ربانه، ای دی بخن بندگانو تا کی رحم پا بندگانو کی، کد آغا مغفرت و رحم نوی ندوار بیس ایسا عذابون ورکڑی وی. لو یو آخذون بما کسبو، کچرت اللہ دا خلق رانی ولی دی دیو پا بد عملونو بانده، چی پا کم ورزی بد عمل کولی دوار سزا اللہ ورکا ولی، نو لعجل لهم العذاب، پا تادی بی ورکڑی وی دیلو العذاب، اس با طول ختم شیوی وی نو نی ورکی وای بل له موعد لا یجدو من دونه مولا، بلکې د دې لپاره یو وخت وعده دی چې منده بنه کی په غیر دا نه موئلن زید پنای موئل علی اول رجو ته وای کنه مرجع زید واپسې زید رجو، دا چرته کړی دی الله د ذکر الله وای او کړی دی ما وګوره کنه وتل کله قرا او دغه کړی دی د دنیا کې تاسو وګورئ اهلکنا هم هلاکړي ولما ظلمو، کله چې بده کی ظلمونه ما دا شرک کفر دان بیا خلاف، وجعلنا لمهلكهم موعدا، او ما ګرځول یو د عید هلاکت د پاره وخت مقرره، نو د دې خلکو لپاره مقرر کړی دا خپل ټیم من راځي. وایذ قال موسی لفتاه، دا بل واقع ناشنا عجیب واقع چې په دې واقع کې هم ډېری فیدی دي، یو د عین چې دې ته پوس کړي د خزر اعظم بارکه جواب نازل شوی دی، بل په دې واقع کې مؤمنان ته یو تلقین چې ګوره کله کله احوال یو شان رواني ظاهره کې، او هغه بل طرف ته رواني. مکه مکرمه کې مسلمانانو احوال دا چې بس ضعف او کمزوري او ضعف او کمزوري، او د کفارو غلبه، الله تعالی چې تاسو د دینه مم متاثر کیږي، ٹھیک دا کفار زور بھائی سندس بھی اللہ پاک بھائی بل طرف راواڑے اللہ حکمتوں نے لری پار سکے لکا دا خزیر اسا واقع تور کھاری او شانی کئی او کی گی بلنگا نداد اللہ رب عزت دیر عجیب حکمتوں نے ویچ بندگان پاگی بن عام نپوئی گی دارن پدی واقع کی طلب دا علم ہم دے دا دین دا حفاظت دا پارا با حجرت کے لکا صاحب کافو کڑے ہو دارن دا دی دین دا زدہ کول دا پارا دا عمال صالحہ دا زدہ کول دا پارا با علم پسی وزی علم بس دا کے دا علم سر عمل حاصلی گی او عمل دا پارا من پیدای پا دنیا کی دی واقع کی نور معجائبات شتا دے موسیٰ علیہ السلام واقع اللہ بیانی چی دا حدیثو کی بے وضاحت سرد دی آیتون نراغلے دے موسیٰ علیہ السلام یو داگی کی ادھر بیانی واقع بنی اسرائیل ہوگی روز تو بنی اسرائیل ہوگی جی حل تعلم واحد انا علم من کتانا غٹ علم شتا قال اللہ ناوی جدا مانا نشت دا خبر دا اللہ خواکا نشوا وزدک دل پکارو چی اللہ تیو نسبت کرے وی دیسی ویلوی وی چی اللہ کپوی اللہ رب عزت عتاب غنتے ولا ورکا واللہ غنی ذات دے خپل نبی لم دسی ورکا ولی چی عتاب خو پا دی عتاب کی داگر پارا پیدا وان نور علم نے حاصل کرا نا اللہ وطوی چی بندہ شتر استانا کپوی وی چرت دی اللہ مجمع البحرین کے دے وی زم عظم اللہ اجازہ ورکا ایزا لارش داگر علم زدہ کا آدھا ایزا لارش داگر علم زدہ کا آدھا علم زدہ کل دونا کشے دے چی پس دا تورات نا پس دا دیر علمون نا موسیٰ علیہ السلام بیم علم طلب کی چاوی موسیٰ علیہ السلام تویلیو چی تپا دی علم نور سکے اگر لعلی اسمع کلمتن تردنی الہ حدا کی دے چی دیسی خبر وارن چی نور ہدایت برا را دیر کی او تردعنی عن ردا یا دا حلاکتنا بیمی بچ کی کل کل دیسی دیر قرآن بتاویلی خواسی عادتی یو ٹکی براش اب اس استازره ته پریوزی پاغي به تست هدایت وشي یو ټکی باندې کله کړه دا کار کی دي د وجه هر بیان اوریدل وای پکایری هر واعظ نصیحت هر خبره دي د فرق کی دي شي یو خبره ته ته هدایت نه کړه بل به ته وایي انسان د ازره عجیب دي ډیری خبره په اثر نه کی یو خبره به است موثر شي معمولی غنت خبره ما یو ځکه پندای کی دا ویلو مولا به د قبر کې د امام سے بارکه ته پوښ نه کی بلکې دا غنم ته پوښ شوی په دې خبره باندې ډیر کسان له حدیث شي د الله په فضل سره دا یو ټکه ما ډیر دلایل بیان کړو لیکن دا دلایل باندې نه پوهې شي اصل دا یو ټکه مې چې په قبر کې دا غنم ته پوه شوې بس په دې خبره باندې ما ډیر مرګر ویل چې زما ذهن الله کولاو نو کله چې معمولی وانت خبره خو ذهن په کولاو شي موسی علیه السلام زکه د علم لپاره تل ځان سي مرګر واخست کله چې علی موسی علیه السلام له فتا او خپل خادم مرګری ته چې یوشع علیه السلام دا اینو لا بره زبه همیشه روانه ما همیشه روانه ہاتا اب لوگا تردے چور سے مجمل بحرین او ام دیا یا بروان محق بندی را زمانہ چی سلوی خال دی لا اب را حتا دی تولی کی دی شی قوت العظم و کلک ارادہ پا طلب دا علم کی دا علم پا طلب کی کلک ارادہ باکی دوسی نا چی معمولی وانتی مشکلات را چی سے سڑا علم پری دی دا غلط کر دا علم چی دا سپک شی مگنی چر دا علم دا یو نوع جہاد دی وکا قوی او غر جہاد دی زمانہ کی وجداد چې علما وفات کیږي او پویا خلک خدمتږي نه پویا خلک به بیرسته نه خې علم کول زکه په کار دي چې د دین حفاظت موږ استاد بوج الله وي نو قوت العزم د علم کلک اراده د انس د دین نور کارونه مشته الحمدلله سره غم کول شي فلما بلغ کله چې دواړه روان شول ورسېدل او مجمع بینه ما زید را جمع کېدل د دوه دریابونو ته نسیاهو ته ما داینه مایا يرش زان سے داخست ہے اللہ والا نہ خبر کرے دادا نے کمزے کی ورکش بس دغه زیبوی فتخذ سبیل و فی البحر سربا وین و غلا را پ دریاب کی سرنگا دریاب ته ورود انګل دی دریاب کی دسی روانو لگے سوری چ گئی او دا وبچ دی دایو زی کی دل نه ناشنا خبر دا مل ما را ژوند کی او هغه وب چغه جاری کیدو ولا دی هغه جاری کیږي نه دوړ داس دادونه دی مړی الله را ژوند کړي فلما جاوزا چه دوارا تیشو قال فتاونا خپل خادم دیوی لیاتنا غدا انا از من خوراک راکا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا منگ تا ورسیدو منگ ورسیدو پا دی سفر که نصبا ستڑی والی تا پا دی سفر که ستڑی شو وی موسیٰ علیہ السلام چه لوگا نو مندلی دلت مندک روالی زکا دا سفری للمخلوق دی او طور تا جتال تا لوگا نو مندلی زکا سفری للخالق او دا تجربه دا سار نشر درس وی دولس بجو پورے دس سڑ استڑے گی دڑ کی ہوگی اب قرآن دا سار وہ بجونا شروع کا ماضی گرا پورے استڑے گی دا خالق و دا مخلوق و کتابوں کی دا فرق ہوگی اب اللہ تعالیٰ توفیق